छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरे चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरे चाहे रोज बुलाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रो।